przeciwzapalających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gorszy jest stan kobiety zarażonej, zakażonej koronawirusem i leczonej w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Poważny jest też stan mężczyzny leczonego we Wrocławiu. To ostatnie informacje po konferencji wojewodów. W Chinach jest mniej nowych przypadków osób zakażonych koronawirusem. Wyleczono też już 58 tysięcy ludzi. Pogorszył się stan kobiety ze zdiagnozowanym koronawirusem, która jest leczona w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Jak podał rzecznik placówki, wymaga ona intensywnej opieki medycznej. Drugi pacjent, mężczyzna, który leży na oddziale chorób zakaźnych, jest w stanie stabilnym. U obojga zakażenie nowym wirusem potwierdzono w piątek. To osoby w średnim wieku, pochodzące ze Stargardu w zachodniopomorskim. Wcześniej byli oni w północnych Włoszech. Dwóch pacjentów z koronawirusem leczonych jest też w szpitalu we Wrocławiu. Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski powiedział, że stan jednego z nich jest poważny. Pacjent już w stanie nie najlepszym, właściwie ciężkim, był przyjęty na oddział. Jest to osoba, która spełnia kryteria właściwie wszystkich grup ryzyka. Dobrą wiadomością jest to, że z racji wieku osoba ta miała stosunkowo niewielką liczbę kontaktów i wszystkie te osoby, a jest ich niewiele, z którym był kontakt osoby zarażonej wirusem, przebywają w kwarantannie. Jeszcze o sytuacji na Mazowszu. O poranku konferencję prasową miał wojewoda Konstanty Radziwiłł. W regionie w stan podwyższonej gotowości postawiono 59 szpitali. Władze placówek zostały zobowiązane do przedstawienia szczegółowych planów na wypadek pojawienia się koronawirusa. Opracowanie osobnej ścieżki dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, czyli nie tylko sama izba przyjęcia, ale również chodzi o bezpieczeństwo pozostałych pacjentów w szpitalu. To jest przygotowanie do ewentualnej zmiany charakteru niektórych łóżek, czyli powiększenia oddziałów zakaźnych tam, gdzie są zakaźne, albo przekształcenia łóżek na oddziałach dedykowanych innym chorobom, na łóżka dedykowane chorobom zakaźnym. Do tej pory na Mazowszu potwierdzono 2 przypadki koronawirusa. Zakażeni pacjenci są w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Wojewoda mazowiecki powiedział, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa należy ograniczyć imprezy masowe w pomieszczeniach zamkniętych. Wczoraj takie zalecenia wydał główny inspektor sanitarny. W sumie w Polsce jest 11 osób, u których zdiagnozowano koronawirusa. W Chinach maleją statystyki o nowych zakażeniach. W ciągu ostatniej doby nie stwierdzono lokalnych zakażeń poza prowincją Hubei. Według oficjalnych komunikatów chińskim władzom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenu. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w ciągu ostatniej doby na terytorium Chin stwierdzono 40 przypadków zakażenia koronawirusem. 36 z nich w Wuhan, gdzie dane dotyczące nowych zakażeń sukcesywnie maleją. Pozostałe 4 przypadki wykryto w prowincji Gansu, ale zakażone osoby to podróżni z Iranu. Z powodu zakażenia koronawirusem wczoraj zmarły 22 osoby. W sumie liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Chinach wzrosła do 3119. Patogenem zakaziło się ponad 80 tysięcy osób. Jak podają chińskie władze, wyleczonych zostało już 58 tysięcy. W weekend w Wuhan zamknięto jeden z tymczasowych szpitali, który przyjął ponad 1700 pacjentów. Chińskie władze poinformowały, że na razie nie planują jednak zniesienia ograniczeń w przemieszczaniu się w Wuhan i całej prowincji Hubei. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Są szacunki Narodowego Banku Polskiego o wzroście gospodarczym. Wynika z nich, że PKB wzrośnie w tym roku o 3,2%. Rok później będzie to 3,1%, a w 2022 3%. Jednocześnie w raporcie zaznaczono, że ostrzejszy przebieg epidemii koronawirusa wraz z trwałym spowolnieniem handlu światowego i pogorszeniem nastrojów przełożyłby się na obniżenie prognozowanego wzrostu gospodarczego w Polsce. Akcję pomocy Polakom na wschodzie w południe podsumuje para prezydencka. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkają się z organizacjami i przedstawicielami społeczności polskiej na Kresach.

like I never have loved you before. Because tonight I'm gonna ask you the question that keeps this whole world spinning and spinning around. Will you marry me, baby? 'Cause I just love you. Marry me now, and our dreams will come true. Because tonight my heart is spinning and spinning around, and I'm hoping you, baby, from your sweet loving tonight. I'm driving home to you, darling, hoping you're already home. It feels so right to ask you the question that'll keep this whole world spinning and spinning around. I need to marry you, baby, 'cause I just love you. Marry me now, and my dreams will come true. Because tonight my heart is spinning and spinning around, and I'm hoping you, baby, will give me a word, give me a word from your sweet loving to. Jakoś Mick Hucknall spowolnił trochę to nagranie. Tonight, Simply Red na początek drugiej godziny naszego spotkania. 12 minut po godzinie 10, pora więc na płytę tygodnia. Polonista Francis Tuan, płyta nosi tytuł Let's Pretend i mamy takie płyty dla Państwa. 71335, proszę pisać już teraz. First mover. If there's a movement.

sacro e profano questo amore mio che accende spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa che accende spirito nel buio. Accendi spirito nel buio. Yeah. Oh, somebody save me. Non c'è amore intorno a noi. Gioia nel mondo e a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio. Oh, che accende spirito nel buio. Ducha się nie bójcie, Spirit Tunnel Bujo, to był Cukero z Myśliwym oczywiście, a wcześniej Parole, Parole, Dalida i Alain Delon. Piękny gest Pera Gessle, który piosenkę Around the Corner, The Comfort Song zadedykował zmarłej Marii Fredriksen, a gościnnie w tym utworze występuje Helena Josephson. Hold a candle to your heart. Let the shadows on your face rock you gently with their grace. It's been a long and lonely day. I don't know what you've been through. You have to continue to care about you. Things have to end to start anew. No one can change those rules. In the dark, the earth keeps on turning, craving for some morning light. It takes the back roads, fools the night. It knows the sun is burning somewhere around the corner. Around the corner. Do get some rest, you need it bad. Sometimes the laughter just makes you sad. Sometimes the joy can make you so scared. It's been a long and lonesome day. I can't tell what you've been through, but I won't ever stop telling you. Some things have to go to start anew. I know it, I've been there too. Around the Corner, The Comfort Song, to Per Gessle i Helena Josephson. Ten utwór w zestawie do głosowania na listę lp3.polskieradio.pl. Mówiłem już wielokrotnie, że w zeszły poniedziałek, dokładnie tydzień temu, uruchomiliśmy głosowanie na 13 trójkowy top wszechczasów po polsku. Głosowanie do 27 kwietnia, a wyniki na antenie 1 maja. Perfekt. No właśnie, 40 lat i to by było na tyle. Nie mogę się przestać. przestawić. Perfekt. W zestawie do głosowania na 13 trójkowy Polski Top Wszechczasów polecam lp3.polskieradio.pl. Za 16 minut 11. Fajny film. Od piątku w kinach możemy oglądać najnowszy film Jana Komasy pod tytułem Sala samobójców – Hater. Jedną z głównych ról zagrała w nim Agata Kulesza. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 9 lat minęło od Sali samobójców, od twojej wspaniałej roli i zresztą świetnego filmu, który myślę wszyscy pamiętamy. A ty? O Boże, 9 lat, no to bardzo długo. No to jest pierwszy taki przypadek, żebym wróciła po 9 latach. Ja myślałam, że 10, a to 9. Nawet sprawdziłem, 2011 luty premiera. Premiera, czyli kręciliśmy w 2010, czyli 10 lat od kręcenia. Pierwszy raz, kiedy wróciłam do kontynuacji postaci po tylu latach i to w filmie fabularnym, no bo jak wiadomo, to nie jest serial. Śmieszne jest to, że jest taka pamięć emocjonalna, że weszłam na plan i tak bardzo mi się ona przypomniała. To jak mówi, jak chodzi, jak się rusza, gdzieś ona jednak, ta Beata Santorska ze mną została. Minęło 10 lat, Beata się zmieniła. Nie tak bardzo chyba. No, trochę się zmieniła. Pewnie psychicznie. Dziękuję ci. Ale w moim przekonaniu poszła nie w tę stronę, w którą myślałam, że pójdzie. Wydawało mi się, że po Sali samobójców, że gdyby dać Beacie trochę więcej czasu, to by uratowała swojego syna. Wzbudziłaby w sobie te refleksje i zrozumiałaby, jak może go uratować. Tak się nie stało. Straciła syna. I teraz, żeby rozpocząć tę pracę nad sobą, poszła w jakiś korytarz, w który nie powinna iść. Jako zła, bezwzględna, radująca się z tego, że poniża innych i w swoim przekonaniu mszcząca się na sieci, która zabrała jej syna. To nie jest dobra osoba. Nie chciałabym mieć takiego szefa. Nie chciałabym mieć takiej osoby obok siebie. I gdyby moja przyjaciółka w kogoś takiego się zmieniła, to myślę, że robiłabym wszystko, żeby zaprowadzić ją do kogoś, kto da jej narzędzie, czyli do terapeuty lub jakiegoś lekarza, który pomógłby jej poradzić sobie samej ze sobą. Beata Santorska prowadzi teraz przedsiębiorstwo hejtujące, które ma wielki wpływ na nasze życie społeczne, polityczne, na tym, co się dzieje w naszym kraju, w naszej społeczności większej lub mniejszej. Może wypromować kogoś lub może kogoś zmiażdżyć. I robi to bardzo sprawnie. Spotyka ucznia i uczeń przerósł mistrza. Więc dla niej to dobrze się nie skończyło. A ja też tak uważam, że jeżeli wysyłasz tak dużo złej energii w przestrzeń, ona zawsze wróci do ciebie. No i resztę już zobaczymy w kinie. Właśnie to już po tym, co powiedziałaś, widać tam ogromną różnicę, bo w tej pierwszej Sali samobójców ta Beata Santorska była przebojowa, była pełną życia kobietą, właściwie taką, dla której nie ma przeszkód. No teraz też tak trochę jest, prawda? Teraz jest chyba jeszcze bardziej, ale teraz możemy się jej bać. Tak, teraz jest okrutna. Stała się okrutna. I jak oglądałam to pierwszy raz, oglądając to z współtwórcami, czasami się śmialiśmy nerwowo, kiedy oglądaliśmy reakcję Beaty Santorskiej, ponieważ one są gdzieś przerażające, prawda? Nie chciałbyś mieć chyba takiego szefa. Na pewno nie. A z drugiej strony, kiedy się to ogląda, to można spróbować zrozumieć jej motywację. Ja nie mówię, że ją wytłumaczyć jako, że to jest okej, tylko zrozumieć, że ona z czymś sobie jako człowiek nie poradziła. W dzisiejszym świecie z bezinteresownym hejtem, który się pojawia na pewno z jakiejś frustracji. Ale nie możemy powiedzieć, że większość ludzi hejtujących jest po takiej traumie, po jakiej jest Beata Santorska. Ona jako człowiek. Łatwość wyzywania z braku empatii, nie zachowywania podstawowych norm kultury, obyczajowości w naszym życiu jest czymś przerażającym. Ludzie myślą moim zdaniem, że są anonimowi, stukając w te klawiatury. Otóż nie są. Ta energia wróci. I nawet jeżeli ktoś publicznie się nie dowie, co ty tam smarujesz w kącie, to ta energia do ciebie wróci i ciebie zaatakuje. No i to prawda. Z Agatą Kuleszą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 12 minut 11. Po to Tokiem wspomnień cicho tętnisz. Czy mnie też jakoś upamiętnisz? Czy ci przeminę przezroczyście jak liście? Jak liście, których nowa burza co roku topi się w kałużach, bez wszelkich danych osobowych i z głowy. A może jednak mnie trochę zostanie? Może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz, zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to będę liczyć mógł zawsze, to mam do życia powód konkretny. Ze mnie był przez lata tatuaż na policzku świata, jaskrawą farbą utrwalony w neony. W neony oprawiony tanie, nie o to chodzi mi, kochanie. Rzuć mi, nim nagły wiatr mnie zwieje, nadzieję. Że może jednak mnie trochę zostanie, może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz, zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to liczyć mogę już zawsze, to mam do życia powód konkretny. Magda Umer, Ryszard Leoszewski. Za 9 minut, godzina 11. To jeszcze jeden duet. Jermaine Jackson i Stevie Wonder. What are you doing out there playing